dotykiem. Amica. For living. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 13 czerwca, jest 22. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Ustawa o cenach prądu przyjęta przez Sejm. Zgoda amerykańskiego kongresu na sprzedaż Polsce myśliwców F-35 będzie formalnością, zapewnia szef MON-u. W tym serwisie także powiemy o laureatach nagród gospodarczych Polskiego Radia. Sejm przyjął nowelizację ustawy o cenach prądu. Nowela przewiduje zamrożenie cen energii dla odbiorców przez obecny rok na poziomie cen z czerwca 2018 roku. Dotyczą one m.in. gospodarstw domowych, mikro i małych firm, szpitali czy jednostek sektora finansów publicznego, w tym samorządów. Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości Macieja Małeckiego nowelizacja chroni interesy Polaków. Ceny prądu w Polsce są zatrzymane. Polaków nie będzie uderzał wzrost cen energii elektrycznej. Chronimy portfele Polaków. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że ceny prądu powinny być siłą konkurencyjności naszej gospodarki. Średnie i duże przedsiębiorstwa mają płacić od 1 lipca ceny rynkowe, ale potem mogą ubiegać się o zwrot wyższych kosztów. Zdaniem Andrzeja Czerwińskiego z Platformy Obywatelskiej przyjęty projekt stawia na głowie zasady ekonomii. On jest tylko przygotowany na ten rok, a po wyborach ze zdwojoną siłą uderzy to po kieszeni ludzi. Fundusz, który jest przygotowywany na rekompensaty, będzie skierowany do spółek. Pieniądze, które w tej chwili są zbierane z rynku, które mogły być użyte na przykład na walkę ze smogiem, na zielone inwestycje, będą skierowane do kieszeni spółek. Nowelizacja trafi teraz do Senatu. Przedsiębiorstwa energochłonne również mają otrzymać pomoc, ale na mocy oddzielnej ustawy. Amerykański kongres wyda zgodę na sprzedaż Polsce myśliwców F-35, zapewnia minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i zapowiada starania, by cena za samoloty była jak najkorzystniejsza. O czym z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Polska skierowała już do Stanów Zjednoczonych zapytanie ofertowe w sprawie zakupu F-35. Amerykańską odpowiedź przygotuje i przedstawi Pentagon wraz z Departamentem Stanu. Następnie będzie musiała ona być zaakceptowana przez Kongres. Nie będzie z tym żadnego problemu, wiem, to usłyszałem. Zapewnił minister Mariusz Błaszczak. Zaznaczył, że choć rząd Stanów Zjednoczonych wyznaczy maksymalną wartość transakcji, to ostateczna cena za F-35 będzie znacznie niższa. Proszę pamiętać, to będzie cena maksymalna. Podkreślił minister Błaszczak, dodając, że punktem odniesienia może być zakup zbliżonej liczby myśliwców F-35 przez Belgię, która za 34 maszyny wraz z pakietem szkoleń pilotów zapłaciła 4 miliardy euro. Na pewno będziemy negocjować dobrą cenę. Minister Błaszczak powiedział, że w momencie, gdy nad Białym Domem przelatywał wczoraj myśliwiec F-35, odczuwał dumę z tego, że jest Polakiem. Wyraził też satysfakcję, że przyczynił się do wynegocjowania deklaracji o współpracy wojskowej podpisanej przez prezydentów Dudę i Trumpa. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Kilka godzin trwało usuwanie skutków burzy, jaka wieczorem przeszła w rejonie Skierniewic. Wichura powaliła kilkadziesiąt drzew na drogę krajową numer 70. Między Skierniewicami a Bełchatowem w powiecie łowickim leżały na odcinku około 2,5 kilometra. Na szczęście nikomu nic się nie stało. IMGW ostrzega, burze mogą występować do rana. Alert dotyczy 12 województw. Nagrody gospodarcze Polskiego Radia przyznane. Trafiły one do firm, które przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie wyróżniono PKO Bank Polski, Totalizator Sportowy, PKN Orlen, Grupę Lotos oraz KGHM Polską Miedź. Galę wręczenia nagród obserwował Karol Tokarczyk. Wyróżniono firmy w 5 kategoriach. Grupa Lotos SA za sponsorowanie polskich sportowców, podróżników i promocję Polski w świecie została laureatem Nagrody Gospodarczej Polskiego Radia. Firmę paliwową nagrodzono w kategorii Ambasador Biznesu RP. Prezes Lotosu, Mateusz Aleksander Bonca, podkreślał, że jego firma jest obecna w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. Jesteśmy z kilkudziesięcioma koncesjami wydobywczymi na Morzu Północnym, jesteśmy na Litwie, z naszymi produktami jesteśmy w 80 krajach na świecie. Prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski mówił, że informowanie o stanie polskiej gospodarki jest jednym z obowiązków publicznego nadawcy. Obowiązek jest chyba dostrzegany nie tylko przez przedsiębiorców, ale też przez naszych radiosłuchaczy. Nagrody gospodarcze trafiły do laureatów po raz trzeci. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Ta relacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

a glory number. Oh, yes, I do. When the angel Gabriel start to blow his golden horn, When the Saints Go Marching In. Ten utwór towarzyszy wszystkim tym, którzy powiększają to grono tych lepszych, których nie ma już wśród nas. A oryginalnie ta pieśń jest oczywiście hymnem Nowego Orleanu, czyli miejsca, z którym Mac Rabenach, znany jako Dr. John, był związany jak mało kto inny. Być może Fats Domino jeszcze ze współczesnych mógł się mu równać. Dr. John jest postacią tak oryginalną, tak niezwykłą i tak odmienną od wszystkiego tego, czego można by się spodziewać po laureacie 6-krotnym Nagrody Grammy, czy też artyście, o którym wszyscy wielcy tego muzycznego świata wyrażają się z największym szacunkiem, jest tak inny, że wymaga też absolutnie innego do siebie podejścia. Dlatego też nie będę Państwu opowiadał dzisiaj, kiedy się urodził, jak się wychowywał i dlaczego tak się nazywa, a nie inaczej. Raczej będę się starał oddać głos jemu samemu, który najlepiej to wszystko wyjaśni, a także kilku jego wspaniałym przyjaciołom. They call me Dr. John, known as the Night Tripper. Got my satchel of gris-gris in my hand.

Gree, gree, gumbo, ja, ja. Chcą państwo wiedzieć, co to znaczy? To chyba nie warto, bo trzeba się zanurzyć w tę dziwną, bardzo i odmienną od codzienności muzycznej aurę, jaką wokół siebie roztacza Dr. John. A, zauważyłem, że nie mówię roztaczał. Roztacza, bo ta muzyka jest nadal. To była pierwsza jego duża płyta, rok 1968. Wtedy już nazywał się Dr. John. Ale tak jak wspominałem, jego nazwisko to Mac Rebenek. I jako Mac Rebenek zaczynał jako też dosyć dziwaczny, jak na ówczesne czasy, bo było to 60 lat temu, gitarzysta. Pierwszy ważny utwór w dyskografii Maca Rebenaka, czyli doktora Johna, Storm Warning. Z jednej strony wydaje się, że taka teatralizacja zewnętrzności doktora Johna jest czymś, co próbuje dodać mu jakiejś niezwykłości, ale jeżeli tę jego zewnętrzną odmienność, tak zwany image, topi się w muzykę, którą on proponuje, to wydaje się to być absolutną jednością. Takie też wrażenie odniosłem, kiedy miałem zupełnie niezwykłe szczęście spędzić z nim godzinę, że tak powiem, tête-à-tête, no, w cztery oczy, w garderobie sali kongresowej przed jego koncertem warszawskim, kiedy to no, z takim ojcowskim, że tak powiem, spokojem i pełną cierpliwością wysłuchiwał moich pytań na temat no, mojej fascynacji Nowym Orleanem i tym zjawiskiem, jakim jest muzyka z tego właśnie rejonu świata. To było dokładnie 25 października 1998 roku. Tę naszą rozmowę przerwał w pewnym momencie, nie pamiętam już, który z naszych muzycznych dziennikarzy, który wtargnął do tego pomieszczenia, gdzie z Johnem gaworzyliśmy i zadał mu bardzo intrygujące pytanie. Mistrzu, jak mistrz określiłby zjawisko, które nazywamy bluesem? No, a doktor spojrzał na niego takim dobrodusznym spojrzeniem i odparł mu, odpowiem ci pytaniem, a jak ty byś określił kolor, który jest kolorem niebieskim? No i tu troszkę niepyszny redaktor jakoś przestał zadawać pytania. Zresztą za chwilę już doktor musiał wyjść na scenę. I mówiłem, że chciałbym opowiedzieć Państwu o tym, jak przyjaźń i znajomość z doktorem Johnem, słynni tego muzycznego świata, oceniali i oczywiście w pierwszym rzucie chciałbym przejść do Erika Claptona, który no teraz po odejściu doktora Johna powiedział, że to jest zupełnie niesamowite, bo wydawało się, że to jest ponadczasowa jakaś jednostka i że on nie ma prawa w ogóle zniknąć fizycznie z tego świata. A przecież znali się z doktorem od wielu, wielu lat i nawet w pewnym momencie dr John pomógł Claptonowi w osiągnięciu celu, który wydawał się nieosiągalny. O tak to opisuje Clapton w swoich wspomnieniach. Kiedy natknąłem się na niego w Londynie, powiedziałem, że chcę skonsultować się z nim jako z medykiem. Zapytał, w czym problem, a ja odparłem, że potrzebuję lekarstwa. Jakiego lekarstwa? Zdziwił się dr John. Napoju miłosnego, odpowiedziałem. No i wtedy zdradził mu Clapton wszystko to, o co chodzi, czyli że jest zakochany na zabój w mężatce, która nie jest już szczęśliwa z mężem, czyli George'em Harrisonem, ale nie chce go porzucić. Doktor podarował mi małe pudełko, pisze dalej Clapton, splecionej trawy, które miałem trzymać w kieszeni, a następnie dał mi szczegółowe instrukcje dotyczące tego, co mam z nim zrobić. Instrukcje dawno zapomniałem, pamiętam natomiast, że wszystkie polecenia wypełniłem co do joty. No i jak wiemy, stał się najbliższym człowiekiem Petty Boy Harrison przez dobre kilkadziesiąt lat. Posłuchajmy, jak Dr. John z Ericiem Claptonem grają Where Ya at Mule. Hey! Słońce, księżyc i zioła. Taki tytuł nosiła płyta, która ukazała się w 1971 roku, oczywiście sygnowana przez doktora Johna. Płyta, w której towarzyszył mu Clapton jako gitarzysta, a wraz z nim no, całe grono znakomitych ludzi. Na przykład w chórkach towarzyszył doktorowi wtedy Mick Jagger. Zresztą ten kontakt Claptona z doktorem Johnem trwał przez całe dziesięciolecia. Taki chyba najbardziej znany incydent, w którym wspólnie uczestniczyli, to był ten słynny koncert, ostatni koncert grupy The Band z 1976 roku. Poza nimi wielu słynnych przyjaciół grupy The Band, Neil Diamond, Joni Mitchell, Van Morrison, Ringo Starr, Muddy Waters, Neil Young, no i tak dalej, i tak dalej. A Dr. John usiadł wtedy przy fortepianie i wykonał swoje fantastyczne Such a Night. You all know the doctor? Dr. John, Mac Revenack? Thankfulness to the band and all the fellas. Two, three, four, one. Such a night. Such a night. Sweet confusion under the moonlight. Such a night. Such a night. Got to steal away. The time seemed right. Baby, your eyes met mine at a glance. You let me know this was my chance. Came in with my best friend Jim. Yeah, I am just trying to steal you away from him. Oh, baby, if I don't do it, somebody else will. Just give a little beat. You told me we could slip away down the dark end of the sea. And you came here with my best friend Jim. Here I am. No i tak to było przez dziesięciolecia, że wielcy tego muzycznego świata kłaniali się w pas doktorowi Johnowi, oddając hołd jego niesłychanym umiejętnościom, możliwościom. Wykonywały jego piosenki dziesiątki, zastępy różnych artystów. No a on jakoś... Chyba zresztą niespecjalnie może jakoś o to zabiegał, ale tak zwany sukces komercyjny to nie był główny cel jego istnienia na tym nowoorleańskim padole. No zresztą miał trudny okres w życiu, bo tak jak wielu artystów, którzy debiutowali wtedy, kiedy wydawało się, że środki pobudzające sprzyjają tylko lepszemu tworzeniu, no wpadł w ten uzależniony proceder i przez wiele, wiele lat się z nim borykał. No ale kiedy wreszcie wydobył się z tego nieszczęścia, to nagrał coś, co spowodowało, że nagle, troszkę ni z tego, ni z owego, zdobył swoje pierwsze Grammy. A było to w 1989 roku, kiedy wspólnie z Ricky Lee Jones nagrał starą taką pieśń, którą przed nim wykonywały też dziesiątki różnych wykonawców z Armstrongiem na czele, a była to pieśń zatytułowana Making Whoopee. Under the bride, under the groom, under the sunny honeymoon, under the season, and that's the reason for making whoopee. Lot of shoes, lot of rides, the groom is nervous. He answers twice. It's really killing that he's so willing for me whooping. Get your little love nest down where the roses swing. Get you that same sweet love nest. Ain't what the years can bring. He's washing dishes and baby clothes. He's so ambitious, he even shows. So don't forget, folks, that's what you get, folks, for making whoopee. Said you pay six to her. Now he's isn't just. Suppose I fail. Judge says Bunch right in the jail. You better keep up. Yeah, I think it's cheaper. Just make a whoopee. Ricky Lee Jones i Dr. John. Ricky Lee pięknie napisała kilka słów w ubiegłym tygodniu, kiedy się dowiedziała, że Johna już nie ma. Wspominała ich pierwsze spotkanie, kiedy miała 23 lata, a on spotkał ją w Nowym Orleanie. Powoził ją swoim samochodzikiem po ciekawych okolicach tego niezwykłego miasta. No a potem po 10 latach poprosił ją do studia i nagrali właśnie Making Whoopi. I kończy Ricky Lee te swoje wspomnienie takimi słowami. Już cię nie ma, ale zawołam cię jakoś tak troszkę później. Wszyscy się kiedyś gdzieś tam zawołamy. Taką miejmy przynajmniej nadzieję. 3 lata temu w Nowym Orleanie odbył się wielki koncert, w którym przyjaciele zebrali się, na którym przyjaciele postanowili uczcić twórczość doktora, no i jego samego. Oczywiście on sam też wystąpił w kilku utworach, a takim ważnym początkiem tego koncertu był duet doktora Johna z Bruce'em Springsteenem, który wtedy właśnie wykonali jeden z najbardziej znanych utworów wymyślonych przez Maca Rebenaka, czyli doktora Johna, Right Place, Wrong Time. Yeah, I'm in the right place. Must have been a wrong time. I'd have said the right thing, but I must have used the wrong line. I've been in the right trip, but I must have used the wrong car. My head was in a bad place, and I'm wondering what it's good for. I've been in the right place, but it must have been a wrong time. My head was in a bad place, but I'm having such a good time. I've been running, trying to get hung up in my mind. Got to give myself a little talking to this time. Just need a little brain salad surgery. Cure this insecurity. I've been in the right place, been the wrong time. Been in the right place, you're in the wrong mind. I was in the right brain, but you the wrong on. Been in the right world, been wrong on, wrong, wrong, wrong, wrong, wrong, wrong. Yeah. is a wrong line. I oughta took a right road, but I must have took a wrong turn. I would have made a right move, but I made it at the wrong time. I've been on the right road, but I must have used a wrong car. My head was in a good place, but I'm wondering what a bad, bad, bad Springsteen i Dr. John. Zresztą tych duetów, czy też no, takiej współpracy doktora z zastępami wielu słynnych artystów jest liczba zupełnie nieprzeliczalna. To gdyby się chciało to wszystko zebrać i pomieścić na jakiejś płycie albo w audycji, to można by było pewnie tak z 24 godziny bez przerwy grać. Ja ze wzruszeniem jeszcze raz wspomnę ten wieczór 21 lat temu w garderobie w sali kongresowej, kiedy rozmawiałem z doktorem. Na koniec podsunąłem mu kilka płytek, żeby mi zostawił autograf. Owszem, bardzo chętnie to zrobił, a dodatkowo jeszcze powiedział, że ja ci tutaj coś takiego napiszę, co może okazać się ważne albo nieważne, ale dobrze, żebyś to miał ze sobą. No i napisał mi. Do dziś nie wiem, co mi napisał, bo nie sposób odcyfrować te zawijasy, ale myślę, że jakieś tam dobre duszki dzięki temu nade mną czuwają. A doktor być może z B.B. Kingiem w tym lepszym świecie coś tam sobie jeszcze kiedyś sprokurują, tak jak to kiedyś już raz zrobili. There must be a better world somewhere. Musi gdzieś być jakiś lepszy świat. B.B. King i Dr. John. Clips my wings just because he gets a kick out of doing those kind of things. I keep falling in space, I'm just hanging in midair. But I know, yes, I know.